goede avond, mijn heer. Ik was net aan het jammen met iemand anders en die ging weg. En nu komen jullie, dus ik ben even aan het switchen hier. Hallo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Thank you. Ja, Mann. Ja, Mann.